Izuran, laborantzaren lekia xurtatua, Arrapitz Federazioniak, Izuran ukanen ditu bulegoak urte bate murian, federazionek biltzen ditu laborantzari lotuak diren hainitz elkarte, aranola ble, afog, iroki, orotarat, amairu egitura, Daniel Oltzomendi, auzapezak, hortaz argitasunak eman dauzkigu, pantxikaran bide lankidearen emikroan. Bai, ina, ez dira ono eta bulegoak egina, ba, bena erreiten aldugu, bai proiektua, proiektua eta plantatia dela, erenai baita CFPA, bakizu helduen eta formakuntza, laborantza mailan egiten den formakuntza, jadanik Izuran dena, ordean Izuran egonen da, eta Arrapitz elkarte handia, zen eta bon, badira alere hoitabi langile lanean edinak eta elkarte desberdinetan, eta hek ere bateratzen dira denak, behaz Izurat etortzeko, eta Izuran ukanen dituzte herriko txeko behaz eta izeberriko geletan ukanen dituzte ben bulegoak. Ordean bai, urrak hasiko dira urte undarrian, ara, eta jadanik ukan, ara, hasteko baditugu behaz estadoko, Akitaniako eta departamentuko diru laguntzein eta ara, ostoak, arrete delako horiek, eta behaz, behaz bai, eginen da, eta 2014ko udako, beharko dira gauzak bukatuak izan. Behaz, ez da jeuze kanpotik, baitez bada jeuze ageriko, baina barnen dira izain, bulego eta biltzare gelak, ara, behaz, bai, guretako gauza biziki importanta, biziki interesgarria, eran aginen dela 6 urte, nahi ginela dinamika ekarri erritipian, ordean hori erraiten delaik ez da errez plantan ezartzia, nahia bazen, nahikeria handia bazen, eta bai, lehenik behaz formakuntza horrekin hoita amar heldu badira behaz urritik maiatze hartio izuan hara, egun guziz etortzen dienak, orain izain dira behaz Arrapitzeko langileak, bai uste dut dinamika pulit bat ekerriko diela, hauza indegia bada ere orain, bada ere biztan da UPE oso irrati, hor dela, behaz Izuran nahi ginuen eta uste dut, basan farroan erdian, kokatu dugula puskat, kokatzen dugula laborantza munduko zentrotipi bat, hara, bere heinan, baina uste dut, ez dela heintipik edo haundik, berdela inala egin laborantza indako, eta egitura desberdinak hor kokatuko dira, uste dut untsa izain gila hek, baina gu ere biziki pozik gira. Arrapitz Federazioan horretaratziko dugu sartzen direla, laborantzari lotu elkarte zonbait, afog, ble eta beste hainbat, erran aipatu ditugu. Erran duzu bezala, laborantza polo bat bilakatzen ari da Izura. Errian ere ongi etorria da olako desmartza bat, eta erran duzu bezala, baxen Nafarro erdian kokatzen da. Bai, baxen Nafarro erdian uste dut, hara, egitura horiek beren, hara, beren ekintzen lurreldeen erdian nahi zuten kokatu ere, hori gauza bat importantena. Eta bai, herrian onartua dira, ongi etorriak dira, biztan da, zen eta dinamika ekartzen baitute, eta jadanik ere, bon, hoita bost laborari badira herrian, eta hainitzek jadanik elkarte horietan ibiltzen dira, ba kontabilitatean egiteko afogan, ba bleerekin laborantza biologikoan, ba idoki behaz AFB elkarte hortan, bon, hainitz elkarte badira, eta biztan da, denak onkitiak giela, denek elkarte horietan parte hartzen dutela, ordean gauzak naturala dira, eta ni espero dut, hara gauzak untsa pastuko diela, ez tududaik, baina hara agian inalafite. Eta diru laguntza publikoak joiteko mementoan, proiektua ere ongi hartua izan da, ongi begionez ikusia izan da? Bai, begionez ikusia izan da, behar da, ara, nik erraindu garbiki, Nunez suprefetak onartu zien proiektu hori, eta hak du lehen urratxa azkarra eman, 1.000 euro DETR emanez, gero Akitania ere, beti sustengoa ekartzen du, berda erran argiki, bere sustengoa ekartzen du laborantza munduan, ara, eta bai untsa ordezkatia gira Akitanian uste dut, eta departamenduan ere, ara, barnetik lan bat egina izan da, eta onartua ere izan da parte hartzia, ordean, bai, hori azpimarratu behar da, eta gero beste diru iturriak sekatuko ditugu, biztan da, bainan jadanik interesgarria da, ara, 200.000 euro baino gehiago jasotu ditugu jadanik, bon, ara, behar du segitu, bainan ez gira hengezki, proiektu hori beharrezkoa zen, eta uste dut, ara, untsa joan dela. Azkenik, obra handiak ote dira egiteko hor barne hortan, eta noiz pentsatzen duzu idekiko dela gune hori? Ordean obrak laueunta berroita hamar milako obrak izanen dira, heinekoak izan dira, eta beharko ute bukatia izan heldu den udako, 2014eko udako, eta gero, bon, barneko gauzak dira, bainan, hara, hori fideek iten dira, badira artizantak onak zer nahi zanik, hara, barnek aldean, hori eginen dutena dudarik gabe. Mil esker. Hala, Daniel Otsubindi, zurako auzapeza, Panxika Aranbideren mikroan.